Gripovita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą Gripovitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 września, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zmiany w procedurze kierowania na testy na koronawirusa przez lekarzy rodzinnych. W czwartek kolejna tura rozmów w sprawie nowej umowy koalicyjnej Zjednoczonej Prawicy. Na białoruskich uniwersytetach akcje solidarności z aresztowanymi wczoraj studentami. Procedura kierowania na testy na koronawirusa przez lekarzy rodzinnych będzie zmieniona. Do procesu diagnozowania chorych na COVID-19 tę grupę lekarzy włączono na mocy jesiennej strategii walki z epidemią. Nie wszystkich chorych przed skierowaniem na testy lekarze rodzinni będą musieli badać w kontakcie bezpośrednim, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. W przypadku przypadków najbardziej oczywistych, gdzie to podejrzenie koronawirusa wręcz graniczy z pewnością, bo będziemy traktowali, że w przypadku, gdy mamy gorączkę powyżej 38 stopni, kaszel, duszności i utratę węchu lub smaku, wtedy nie będzie konieczności odbycia tej tradycyjnej wizyty, czyli badania fizykalnego przed zleceniem testu. Szef resortu zdrowia dodaje, że efektywność zmian będzie monitorowana. Rzecznik praw pacjenta w Płockim Szpitalu Wojewódzkim to konsekwencja 20-sekundowego filmiku, na którym widać, że jak ze szpitala na czworakach wychodzi pacjent. Komisja skierowana przez rzecznika przeprowadziła kontrolę, mówi dyrektor placówki Stanisław Kwiatkowski. Zostały zbadane wszystkie dokumenty. Szpital przedstawił wszystkie procedury, które obowiązują, grafiki dyżurów, regulamin organizacyjny, wyjaśnienia personelu. Wydaje mi się, że sprawa jest jasna i oczywista. Pacjent ze zdiagnozowaną rwą kulszową miał zostać odesłany bez pomocy do domu. Po upublicznieniu filmiku szpital przeprowadził postępowanie wyjaśniające i wydał oświadczenie, z którego wynikało, że zarzuty są bezpodstawne. Zakończyło się spotkanie liderów Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy w sprawie nowej umowy koalicyjnej. Rozmowy będą kontynuowane w czwartek. Zastępca rzecznika prasowego PiS Radosław Fogiel po zakończeniu spotkania mówił jedynie, że rozmowy będą prowadzone dalej. Rozmowy trwają, wszyscy są bardzo do siebie miło nastawieni, a o efektach rozmów poinformuje kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Rekonstrukcję rządu zapowiedział w lipcu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ma do niej dojść na przełomie września i października. Na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie otwarto wystawę pod tytułem Lech Kaczyński, Człowiek Solidarności 1949-2010. To 15 tablic, które przedstawiają życie i działalność polityczną prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Obecny na otwarciu wystawy brat prezydenta, prezes PiS Jarosław Kaczyński, powiedział, że Lech Kaczyński był człowiekiem Solidarności w podwójny sposób. Był zarówno członkiem związku, jak i osobą, dla której idee Solidarności były w życiu bardzo ważne. To przypomnienie kogoś, kogo naprawdę warto pamiętać. Jako Polaka, patriotę, ale przede wszystkim jako właśnie człowieka Solidarności. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński podkreślił, że Lechowi Kaczyńskiemu kierunek zawsze wyznaczały solidarność, wolność, sprawiedliwość i godność, czyli Polska Solidarna. Dlatego również dzisiaj możemy powiedzieć, Lechu Kaczyński, jest przy Tobie Solidarność. Wystawa prezentuje dorobek zawodowy, społeczny i naukowy prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Na białoruskich uniwersytetach trwają akcje Solidarności. Na miejscowych czołowych uczelniach odbywają się demonstracje studentów, którzy solidaryzują się ze swoimi kolegami z Uniwersytetu Lingwistycznego. Do gmachu tej uczelni wczoraj weszli milicjanci i aresztowali 5 studentów. Studenci Stołecznego Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Informatyki i Radioelektroniki przyszli na wykład w białych i czerwonych koszulkach. W auli usiedli tak, że powstała biało-czerwono-biała flaga. W holu uczelni skandowali Niech żyje Białoruś. To hasło protestów miejscowej opozycji. Na Uniwersytecie w Baranowiczach dokonano zatrzymań studentów, którzy śpiewali piosenkę Wojny Świata, kultowego białoruskiego zespołu Lapis Trubieckoi. Na Fakultecie Wydziału Prawa Stołecznego Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, najważniejszej uczelni w kraju, studenci na znak solidarności z kolegami z innych uczelni zaśpiewali kultową piosenkę narodową Kupalinka. Sądy w Mińsku skazały kilku studentów na kary od 7 do 10 dni aresztu. Na razie nie ma jednak informacji, by ktoś został skreślony z listy studentów. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki.

czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Męskie granie i świt, a jest już po szóstej i to trochę, a zatem czas na... Reportaż w Trójce. Dziś będzie to relacja z narodowego czytania Balladyny Juliusza Słowackiego pod tytułem Literackie Święta, bo 5 września odbyło się 9 narodowe czytanie. W tym roku usłyszeć można było Balladynę, czytano w całej Polsce i w 25 krajach na całym świecie. Przysłuchiwali się temu również cudzoziemcy mieszkający w Polsce. Jakie znaczenie ma narodowe czytanie dla cudzoziemców? Czy w ich krajach również są takie święta? W reportażu usłyszymy fragmenty Balladyny w wykonaniu Węgra Miklosza Zigo, austriackiego profesora językoznawstwa Markusa Eberhartera i białoruskiego dziennikarza Radia Białystok Żmiciera Kastina. W reportażu wypowiadają się również artyści Tomasz Zacharewicz, współreżyser aktu pierwszego i drugiego Balladyny oraz Halina Łabonarska, odtwarzająca wdowę w pierwszym akcie. Narodowe czytanie 2020. Juliusz Słowacki. Balladyna. Szanowni Państwo, o otwarcie Narodowego Czytania 2020 poproszę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Duda. Bardzo dziękujemy za to, że możemy się spotkać z Państwem tutaj w Ogrodzie Saskim na naszym już szóstym Narodowym Czytaniu, jako para prezydencka, ale tak w ogóle to Narodowe Czytanie już dziewiąte, bo zainaugurowali je państwo Anna i Bronisław Komorowscy. Tu tam Kilkor. Witaj, synu. Czego chcesz? Rady. Zostań pustelnikiem. Gdybym podstarzał dziesiątym krzyżykiem, może bym w smutne schronił się Dąbrowy, ale ja młody. Pan czterowieżowy, przemyślałem dzisiaj, jakby się ożenić. Porać mi starcze. Lat 20 z górą, jak żyję w puszczy. To jest bardzo dobry pomysł. Każda tego typu inicjatywa jest warta co najmniej pochylenia się nad nią. Tego typu promowanie polskiej literatury jest takim elementem budowania wspólnotowości. Najmocniej panią przepraszam, bo muszę już iść. Będę czytał rolę Grabca. Wchodzi na scenę grabiec, rumiany, w ubiorze wieśniaka. Ach, cóż to za panna? Ma twarz, nogi, żołądek, lecz coś niby szklanna. Co za dziwne stworzenie z mgłej galarety. Są ludzie, co smak czują do takiej kobiety. Ja widzę coś rybiego w tej dziwnej. Byliśmy już piąty raz właśnie z rodzicami i tak staramy się być co roku. To jest jednak takie święto literatury polskiej. Możemy zobaczyć cudownych artystów, którzy pokazują swój talent dla nas wszystkich dostępny i czujemy się jak w jednym wielkim teatrze. Uważam, że to jest bardzo dobre popularyzowanie czytelnictwa, zachęcenie też właśnie młodych ludzi do czytania, bo łatwiej w dzisiejszych czasach jest wejść do internetu, do telefonu, a jednak książka ma taki swój klimat i warto czytać. Bo uważam, że też późniejsze takie akcje mogłyby być bardziej w takim kręgu międzynarodowym, że my pokazujemy jako Polacy innym państwom swoją literaturę, a oni nam. Więc to by można powiedzieć, tak działało na skalę europejską państwo, więc to byłoby dobre. Dziś już nie czas. Na niebie jest Bóg. Zapomnę, że jest. Będę żyła, jakby nie było Boga. Balladyna odbiega w las. Goplana i Iskierka wchodzą. Alina leży zabita. Zawsze to jest wielkie wyzwanie. A jeżeli spotykamy się z klasyką, to zawsze jest to ważne, kiedy czytając ją dzisiaj współcześnie, zaczynamy odkrywać, jak bardzo współczesny jest Słowacki. Ktoś, kto powie, że nie jest, moim zdaniem błądzi. Bo teksty klasyczne mają to do siebie, że pozwalają się odczytywać niezależnie od czasów, w jakich są realizowane. Ta sztuka jest sztuką o tym, jakie są granice, do których może człowiek się posunąć, żeby zmanipulować drugą osobę, żeby ugrać swoje po trupach dla siebie. No i o tym jest ten tekst dla mnie osobiście. Dzisiaj współcześnie i o to prosiłem aktorów, o taką akurat intencję. Narodowe czytania odbywają się od wielu lat i to w różnych miastach i tak dalej. W Warszawie po raz pierwszy, wcześniej Opole, Wrocław, w tego typu ośrodkach brałem udział. Natomiast od niedawna współpracuję z Teatrem Polskiego Radia, gdzie reżyseruję słuchowiska. No i w ten sposób przy współpracy z dyrektorem Kukułą, który jest głównym reżyserem tego przedsięwzięcia, całą naszą taką grupę dosyć mocno wezwał tutaj do siebie. A jest nas 8 młodych reżyserów, którzy go wspierają w tym. Też pokazujemy swoje możliwości jako ci młodzi reżyserzy radiowi, którzy wchodzą teraz na scenę. Bezprawie gorzej od mojżejsza plagi kala tę ziemię i wszędzie się szerze. Popija skalane dzieci kwiją niewinną. Niegodne rządzić tłumowi rycerze. Niech więc się stanie, co się stać powinno, pod okiem Boga. Na tej jednej. Tak głośno czytać po polsku to jednak jest nie takie proste. Jestem z Węgier. Mimo, że już 7 lat tutaj mieszkam. To jest trochę jak muzyka. Ludzie to interpretują w jakiś sposób. Każdy może po swojemu. Coś widzisz, co druga osoba i to jest fajny temat do rozmowy. W lesie są maliny, niechaj idą w las dziewczyny, która więcej malin zbierze, tę za żonę pan wybierze. Matko, w lesie są maliny, niechaj idą w las dziewczyny, która więcej malin zbierze, tę za żonę pan wybierze. Pewnie kolejny występ na Narodowym Czytaniu. Nie, po raz pierwszy dzisiaj jestem. Nie zdarzyło mi się jeszcze być i cieszę się, że mam za sobą premierę dzisiaj. Ja po raz drugi gram Matkę Wdowę. Grałam ją w Teatrze Polskim przed iluś tam laty. To jest dla aktora fantastyczna szkoła takiej precyzji, ale też uruchomienia wyobraźni. Na pewno w Balladynie jest to nieustannie potrzebne. W tym języku jest cała poezja i w tym języku jest to piękno, które łączy wszystkie pokolenia z różnych wieków. Dla mnie za ciężką nawet była godność grafa. I zniżyłem ją szczeblem, pojąwszy w małżeństwo, zamiast jakiej królewny, ubogą chłopiankę. Ona zamiast herbowych znaków połączyła z herby moimi dzbanek pełny malin. Ona niepodobna królowej. Ani państwa pany zechcą chłopianki dzieciom na przyszłość podlegać. Akurat przyjechawszy do Polski, po raz pierwszy dowiedziałem się, że jest coś takiego jak Narodowe Czytanie. Uważam, że to jest świetna okazja do tego, żeby kolejny raz wracać do literatury. Nie oszukujmy się, większość z tych dzieł literatury uczymy się w szkole, tych najważniejszych, klasycznych. Później rzadko wracamy do tego. Akurat Narodowe Czytanie to jest taka okazja, żeby szukać czasem odpowiedzi na to, co dzieje się dookoła nas teraz w tych po prostu dziełach literatury. 3 lata temu, kiedy zaczynałem swoją pracę w Polskim Radiu Białystok, zaproszono mnie do czytania Wesela. I bardzo się bałem, ale wtedy byłem też dumny, że pozwolono mi stać się częścią czegoś ważnego dla wszystkich Polaków, mimo tego, że jestem Białorusinem. Któraż z was, dziewice, będzie mnie więcej kochała po ślubie? O panie, jeśli w zamku są czeluście, z czeluści ogień bucha, a ty każesz wskoczyć, to wskoczę. Jeśli na odpuście ksiądz nie rozgrzeszy, to wezmę na siebie śmiertelne grzechy, którymi się zmarzesz. Jeżeli dzida będzie mierzyć w ciebie, stanę przed tobą i za ciebie zginę. Czegoż chcesz więcej? Weź Balladynę. Ja, zdając do szkoły teatralnej, mówiłam monolog Goplany, z którym udało mi się dostać do Akademii Teatralnej w Warszawie, więc też mam duży sentyment. Rola balladyny to jest dosyć złożona postać. Nie jest tak, że ona jest po prostu tylko zła. Ja wierzę, że wszelkie czarne charaktery też mają jakieś swoje wewnętrzne rozterki, swoje motywacje i fajnie byłoby od tej strony ugryźć postać, żeby zobaczyć, dlaczego ona popełnia błędy, dlaczego robi źle, co doprowadziło do tej sytuacji, że gdzieś ta moralność została zatracona w danej osobie. Mam już wszystko, wszystko. Teraz trzeba używać pańskich, uczyć się uśmiechów i być jak ludzie, którym spadło z nieba ogromne szczęście. Wszakże tyle ludzi, większych się nad mój dopuścili grzechów i żyją. Pochodzę z Austrii i mieszkam w Polsce teraz od 22 lat. Dużo czytam też racji pracy, to czytam też starsze teksty, XIX-wieczne, czasem jeszcze starsze. To jest po prostu ten urok starszego języka, bo przypomina nam, prawda, bo i po polsku, i po niemiecku, i w wszystkich innych językach, że język ma pewną tradycję, no i jest więcej niż to słownictwo, którym się posługujemy na co dzień, tak, i są wielce rzeczy do odkrywania. Ja jestem literaturoznawcą, uczę literaturę niemieckojęzyczną na Uniwersytecie Warszawskim. To narodowe czytanie to też jest fajne, bo pokazuje, że można godziny usiąść w miłym miejscu i po prostu posłuchać, poświęcić się tej książce, tej literaturze i to wydaje mi się ten efekt jest też bardzo ważny. Jest na przykład taki tydzień, który się nazywa Austria czyta, Österreich liest, i to jest zawsze ostatni tydzień października, czyli to jest cały tydzień i wtedy nie jest tak, że czyta się jeden utwór, tylko prezentuje się całą gamę współczesnej literatury, ale też w tym samym czasie jest bardzo dużo imprez w bibliotekach i też w różnych innych lokalizacjach, które mają na cel promowanie czytelnictwa i tym podobne. Do rycerzy stojących na murach. Wy zamykajcie bramy. Niech z każdego szańca na pole walki patrzą mnogie samostrzały. Gdybym ja przegrał, zginął, to jeszcze te wały długo bronić się mogą. Akurat to, co się dzieje teraz na Białorusi, doprowadza do tego, że Białorusini coraz częściej zaczynają wracać do tych dzieł literatów białoruskich z początku XX wieku, końca XIX wieku. Tam sporo rzeczy, które się powtarzają nawet tutaj w XXI. I myślę, że już wolna Białoruś na pewno będzie miała swoje narodowe czytanie, gdzie będziemy mogli w różne sposoby wspominać dzieła Franciszka Bohuszewicza, Janki Kupały, Jakuba Kolasa, Maksima Bohdanowicza, represowanych setek poetów zniszczonych przez Stalina, pisarzy. To będzie okazja do tego, żeby wrócić do swoich korzeni, do tego, co mogło dać przyszłość Białorusi i może da to przyszłość, jak wrócimy do tych dzieł. Proszę Państwa, Narodowe Czytanie 2020 to już historia. Czekamy na moralność Pani Dulskiej. Do zobaczenia za rok. Moralność Pani Dulskiej oby tylko w Narodowym Czytaniu, a relacje z tego wydarzenia przygotowała Agnieszka Walewicz. Teraz czas na Jake'a Baga z rodu Kennedy, który w swoim utworze wykorzysta aforyzm Fryderyka Nietzschego: co cię nie zabije, czyli what doesn't kill you. Stood at the door 2 a.m. yesterday. Me and my friend keeping the night aflame. And as we're walking in the clear light, two guys come up and take him out of sight. Oh, I know what's what, they hit him hard. He doubles up, they take his money and they run. And all I can do is watch them go. His hands around his nose, his blood is on his foes. What doesn't kill ya? What doesn't hurt? Sometimes you feel you're up against the world. What doesn't kill ya? What doesn't break? His life, it seems, can bring you to your knees. You try, you bleed, then finally you breathe. She was a dream that kept me up at night. I couldn't face the world without her eyes. I never knew it till she disappeared. My life will be a bunch of souvenirs. Oh, I know what's wanted, it's a heart. She doubles up, she packs her bag and then she runs. And all I can do is watch her go. I've lost all I

of the road is no private cul-de-sac. I can't get from the cab to the curb without some little jerk on my back. Don't harass me, can't you tell? I'm going home, I'm tired as hell. I'm not the cat I used to be, I got a kid, I'm 33, baby. Get in the road, come on now. In the middle of the road, yeah. The Pretenders chyba już nie udają i nie udają od dłuższego czasu. Piosenka Middle of the Road, a jest już grubo po pół do siódmej, więc czas na szczyptę ekonomii. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekiert zapraszam. Bank Gospodarstwa Krajowego razem z firmami faktoringowymi uruchamia kolejny program nakierowany na poprawę płynności przedsiębiorstw. Chodzi o program gwarancji faktoringowych, który ma pomóc ograniczyć negatywne skutki pandemii w biznesie. Zabezpieczy on do 80% wartości limitu faktoringowego. Prezes BGK, Beata Daszyńska-Muzyczka, mówi, że rozwiązanie to jest skierowane do wszystkich rodzajów firm i branż. Łączna wartość gwarancji dla firm faktoringowych, które będą wspierać oczywiście przedsiębiorców, to jest prawie 14,5 miliarda, które trafi do polskiej gospodarki jako zabezpieczenie płatności. Więcej na ten temat w naszej rozmowie z gościem Trójki, Anną Babiarz z Banku Gospodarstwa Krajowego. Rosyjski rubel mocno stracił na wartości. Ostatni raz taki niski kurs rosyjskiej waluty w stosunku do euro i dolara był notowany w lutym 2016 roku. Zdaniem części analityków giełdowych wpływ na kondycję rubla ma zapowiedź nałożenia na Rosję nowych sankcji gospodarczych. Za jedno euro trzeba dziś Moskwie zapłacić ponad 90 rubli, a za jednego dolara ponad 76 rubli. Rosyjska waluta straciła na wartości m.in. w związku ze spadkiem cen ropy naftowej. Jednak zdaniem ekspertów największy wpływ na wartość rubla ma niestabilna sytuacja rosyjskiej gospodarki, w tym możliwość pogłębienia się tego stanu w związku z ewentualnymi sankcjami ze strony państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Już wcześniej część rosyjskich ekspertów zwracała uwagę, że interwencje Centralnego Banku Rosji są zbyt słabe, aby powstrzymać przecenę rubla. Teraz o aktualnych cenach innych podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4 zł. 12 groszy. Za euro 4 zł. 45 groszy. Dolar amerykański kosztuje 3 zł. 75 groszy, a funt brytyjski 4 zł. 96 groszy. Czas na rozmowę z naszym gościem. To się liczy. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pani Anna Babiarz, dyrektor Departamentu Bankowości Transakcyjnej Banku Gospodarstwa Krajowego. A będziemy dzisiaj rozmawiali o nowym wsparciu dla przedsiębiorców w czasie pandemii, wsparciu, które przygotował Bank Gospodarstwa Krajowego. Chodzi o uruchomienie nowego programu gwarancji tzw. limitów faktoringowych. Dzień dobry, witam pani dyrektor. Dzień dobry Państwu. Co to jest faktoring i na czym polegają te limity? Factoring to sposób finansowania, sposób kredytowania przedsiębiorcy, gdzie kredyt kupiecki, czyli odroczenie terminu płatności na fakturze, jest upłynniany poprzez spółkę faktoringową bądź bank, który takie usługi świadczy, i wypłata środków z faktury pomniejszona o koszty dyskonta i prowizje jest wypłacana natychmiast przedsiębiorcy. Dzięki temu przedsiębiorca może poprawić swoją płynność, a w terminie płatności kontrahent płaci za swoje zobowiązanie. Więc jest to tak naprawdę taka usługa, gdzie wygrywają dwie strony, zarówno kontrahent, ponieważ ma odroczony termin płatności, a nasz klient dostaje środki wcześniej. To udogodnienie dla przedsiębiorców już od jakiegoś czasu funkcjonuje, a na czym polega to nowe wsparcie, które przygotował Bank Gospodarstwa Krajowego? Faktoring oczywiście jest już instrumentem od wielu lat stosowanym na rynku światowym, europejskim i polskim. I tutaj tak naprawdę te wypracowane rozwiązania istnieją i są rozwijane. To, co wprowadził Bank Gospodarstwa Krajowego, to gwarancja dodatkowa, która zapewnia w ogóle przyznanie limitu faktoringowego przedsiębiorcy, który właśnie w obliczu pandemii może mieć chwilowe problemy płynnościowe lub w ogóle jego sytuacja finansowa mogła ulec pogorszeniu. Co za tym idzie, firmy faktoringowe lub banki, które udzielają faktoringu, mogą patrzeć z większym dystansem na to, czy taką umowę faktoringową podpisać. Rozwiązanie, które Bank Gospodarstwa Krajowego wprowadził, polega na tym, że BGK daje dodatkową gwarancję na spłatę takiego limitu faktoringowego i wtedy przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z faktoringu. Firma faktoringowa wie, że ma mocne zabezpieczenie w postaci gwarancji BGK, a kontrahent dalej utrzymuje oczywiście korzysta z kredytu kupieckiego. Ja rozumiem, że korzystanie z takiej usługi to jest jednak jakiś koszt dla przedsiębiorcy, prawda? Tak, oczywiście za usługi faktoringu nasi przedsiębiorcy muszą płacić. Natomiast to rozwiązanie, które było wypracowywane i zgłaszane do Komisji Europejskiej w ramach większych pakietów pomocowych, ma za zadanie tak naprawdę jak najmniejsze obciążanie finansowe przedsiębiorcy. Wręcz faktor, czyli spółka faktoringowa bądź bank, który udziela faktoringu, ma obowiązek przekazać korzyść wynikającą z otrzymania takiej gwarancji od BGK na rzecz przedsiębiorcy, czy poprzez tańszą usługę, czy poprzez dłuższy limit, czy poprzez wyższy limit, czy w ogóle poprzez umożliwienie podpisania takiej umowy. Więc tutaj to jest warte podkreślenia, że przedsiębiorca korzystający z naszej gwarancji ma widzieć korzyść z tytułu tego faktoringu. Co musi zrobić przedsiębiorca, żeby z tego typu gwarancji w BGK skorzystać? Ze swojej strony może zacznę od tego, że usługa jest skierowana do każdego przedsiębiorcy, niezależnie od sytuacji finansowej, w jakiej on się znajduje. To znaczy, jeżeli są branże, które ucierpiały na COVID-19, to oczywiście te branże są jak najbardziej tutaj zaproszone. Jeżeli na przykład klient pochodzi z branży i pracuje w branży, która nie ucierpiała, to i on będzie mógł skorzystać z takiego limitu. Usługa jest skierowana do przedsiębiorstw o każdej wielkości, od mikro i małych firm poprzez średnie firmy do największych firm w kraju. Żeby skorzystać z tego pakietu pomocowego, firma powinna udać się do faktora albo swojego, z którym współpracuje teraz, albo jeżeli nigdy jeszcze nie korzystała z faktoringu, do jednego z faktorów obecnych na rynku. My w naszej pracy tutaj nad programem, nad strukturą współpracowaliśmy ściśle z Polskim Związkiem Faktorów, PZF zrzesza 24 faktorów obecnych na rynku, natomiast ten program jest skierowany do każdego faktora, który będzie zainteresowany podpisaniem umowy o współpracy z BGK. Stąd co najmniej 24 firmy czekają na naszego przedsiębiorcę, żeby przyszedł i taką umowę faktoringową podpisał. Bardzo dziękuję za udział w naszym programie. Państwu przypomnę, że naszym gościem była pani Anna Babiarz, dyrektor Departamentu Bankowości Transakcyjnej Banku Gospodarstwa Krajowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. 3 grosze reszty. Jeden z użytkowników popularnej platformy transakcyjnej dostał wezwanie do zapłaty zaległej należności. Poinformowano go również, że w razie uchylenia się od uregulowania długu sprawa zostanie skierowana na drogę sądową. Tak poważnymi konsekwencjami grożono mu za zaleganie z zapłatą, uwaga, 20 groszy. No i o co chodzi? Grosz to też pieniądz, a długi trzeba spłacać. Szkoda tylko, że koszty upomnienia są wyższe niż sam dług. Pozdrawiam. Podsumowanie dnia.